أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا. وإعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إذا مر بكم أهل اليمن يسوقون نساءهم ويحملون أبناءهم على عواتقهم فإنهم مني وأنا منهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cümle peygamberan-ı rızam aleyhim salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab etbaları Rıdvanullah Teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden itali darbaka edenler rahmetullah aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hasaten burada bulunan cemaat kardeşlerimizin bu civarda metfum bulunan bil cümle geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: İzâ merra biküm ehlül Yemen, ey ashabım, size Yemenliler geldiğinde, uğradığında. Neden Yemen dermiş oraya? Çünkü diyor Gümüşhanel Hazretleri, Kabe'nin sağında bulunuyorlar. Kabe'nin sağından geldikleri için, onlar orada, o tarafta oldukları için Yemen, yemin sağ demek denmiştir. Veya güneşin sağında olduklarından ya da Kahtanoğlu Yemen'den geldikleri için, onların memleketi olduğu için öyle denmiştir. Çeşitli görüşler var. Yesukuna nisaahum, onlar kadınlarını getiriyorlar Medine-i Münevvere'ye. Hicret ediyorlar, Müslüman olmuşlar. Harpsiz, darpsız, zora koşmaksızın kendiliğinden Müslüman olan insanlar. Efendimiz Medine'de, onlar da Yemen'de. Duymuşlar, Müslüman olmuşlar ve cemaat halinde evvela Cidde'ye gelmişler. Cidde'den da Mekke'ye, Mekke'den de Medine'ye gelmişler. Bir grup insanlar bunlar. Onlar hanımlarını, çocuklarını taşırlar, getirirler, zürriyetlerini. Ala avatıkıyım. Omuzlarında çocukları vardır. Hanımların yanında getirirler. Ailece gelmişlerdir yani. Evet. Fe innehum minni ve ene minhum. Onlar bendendir. Ben de onlardanım. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları çok sevdiğini söylüyor. Bendendir. Onlara bir şeref olarak çok güzel bir ifade. İmanlarının mükemmel olduğunu ifade ediyor. Bu şeref onlara yeter diyor Gümüşhane Hazretleri. Bu konu, onlar hakkında Peygamberimiz el imanu Yemen, iman Yemenlidir diyor. Vel hikmetu Yemeniyye, hikmet de Yemenlidir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifin Veysel Karani Hazretlerine işaret ettiğini söylüyorlar. Biliyorsunuz Veysel Karani Hazretleri Efendimiz'e iman etmiş, çobanlık yaparak hasta annesine, yaşlı annesine bakan bir güzel insan. Ondan izin almış, peygamberimizi görmek üzere Medine'ye gelmiş. Fakat Efendimiz'i evde bulamamış. Annesine verdiği söz, izin saati bittiği için peygamberimizi bekleyememiş ve dönmüş gene. Evet, peygamberimiz onun bu ana hakkına riayeti, sözünde durması hususu son derece hoşuna gitmiş. Hadis-i şerif var. Hazreti Ömer ve diğerlerine diyor ki onun elinde pembe hastalığı vardır. Onu bulun ve duasını alın diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle buyurduktan sonra Hazreti Ömer halife olunca halifeyken yollara düşmüş ve onu bulmuş. Eline bakmış demiş halife olduğu halde Kur'an-ı Kerim'de övülen bir insan olduğu halde salihül müminin diye müfessirlerin beyanına göre müminlerin salihidir diye övülmesine rağmen Efendimizin ondan duasını alın buyurması üzerine ne olur bana dua et demiş. Evet, Veysel Karani Hazretleri Peygamber'e Efendimiz'e son derece aşık bir zat, son derece dürüst, imanı kovi bir insan. Bizim Baykam'da olduğu, orada türbesi var, orada bir külliye var. Başkaları da başka yerde diyor. Büyük insanları insanlar paylaşamıyor. Evet, ona işarettir diyor. Onun güzelliğine, imanının güzelliğine, kemaline. Öteki Yemen'den gelenler de gerçekten son derece çoluk çocuk gelmişler. Aralarında ne kazanırlarsa pay ederlermiş. Akşam oldu mu ortaya yuvarlarmış. Kimde var yok öğrendikten sonra olanlar olmayanlara verirlermiş. Peygamberimiz onları çok övüyor. Evet, ben onlardanım, onlar bendendir diyor. Efendimiz onlar için işte böyle. Onlar iman Yemenlidir, hikmet Yemenlidir buyurmuş. Medine-i Münevvere'ye hicret etmişler dinler uğruna. Efendimiz sağken Mekke fethedilmeden evvel Medine-i Münevvere'ye Müslümanların hicret ederek gelmeleri farz idi. Çünkü İslam devleti kurulmuştu. Devletin orduya ihtiyacı vardı. Müslümanların nizamlı bir ordu kurarak İslam'ı yaymaya, etrafındaki amansız İslam düşmanlarına karşı güçlü olmalarına ihtiyaçları vardı. Bu nedenle o zaman Mekke'nin fethine kadar olan devrede nerede iman ederse etsin insanlar Efendimizin yanına Medine'ye ona asker olmak üzere gelmek zorundaydılar. Hicret, Medine'ye hicret bir nimettir. Kur'an-ı Kerim'de muhacirler diye övülmüşlerdir. Ensar da o muhacirlere kucak açtığı için övülmüşlerdir. Ashab-ı kiram çeşitli nedenlerle kategorilere ayrılır. Medine'ye hicret etme, işte Bedir'e katılma, başka muharebelere katılma gibi nedenlerden çeşitli kategorilere ayrılır. Bu Medine hicret önemli bir maddedir. Şimdiki müminler bulundukları yerlerde Müslümanlıklarını yapabiliyorlarsa, imanlarını koruyabiliyorlarsa ticaret maksadıyla, tahsil maksadıyla veya siyasi maksatlarla küfür diyarında kalabilirler. Ama onların da İslam diyarına göçmeleri mecburidir. Şöyle ki Darül Harp denir küfür diyarına, geçmişinde İslam sicili bulunmayan. Şimdi İmam-ı Azam'ın görüşlerini size arz ediyorum. Başka mezheplerin bir memleketin Müslüman memleketi mi Darül Harp mi olup olmadığını ayırmada kriterler farklı. Ben İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'ninkini arz ediyorum. Geçmişinde diyor bir memleketin İslam sicili varsa, Müslüman devleti olmuşsa, Müslüman ülkesi olmuşsa, sonradan iktidar başkasına geçse bile o memlekette Müslümanlar çoğunluktaysa, ahalinin çoğunluğundaysa, camiler açıksa, ezanlar okunuyorsa, cumalar kılınıyorsa o memleketler, o memleket Darul İslam olmakta devam eder diyor. Bu İmam-ı Azam'ın görüşüdür. İslam sicili yoksa o zaman hakimiyete bakılır. Mesela Emeviler zamanında İspanya fethedilmiş. İhtiraslar birçok güzelliklere engel oluyor. İşte Tarık bin Ziyad İspanya'yı fethettikten sonra devam etmiş. Paris'e kadar yaklaşmış. Söylendiğine göre 30 kilometre yaklaşmış. Fakat Şam'daki halife bu kadar büyük başarılar elde ettiği için ondan şüphelenmiş. Yarın benim saltanatımı şey eder diye, elimden alır diye geri dön demiş. Yani öyle rivayetler var. Tabii biz o zaman orada değildik. Halbuki şimdi tabii takdir neyse olur da biz tabii görünüşe göre mütalaa yürütüyoruz. Dur demeseydi herhalde Avrupa Müslüman ülkesi olacaktı. Avrupa'nın sicilinde bir İslam sicili olunca da bilahare ki durumlar farklı olacaktı. Ama mesela eskiden Müslüman olmamış, şimdi hakimiyet gayrimüslimlerin elinde. Ha, orası Darul Harp'tir. Darul Harp'te Müslümanların dini hükümleri arz ediyorum. Tavattun etmeleri, vatan edinmeleri caiz değildir. Neden caiz değildir? Şimdi geçmiş yıllarda bir gazetede işte Polonya, Ukrayna oralardan röportajlar yaptı. O da Müslümanlar var. Cami var. Cuma günü toplanıyorlar. Darul Harp'te kalmanın sonucu. İslam anlatılmıyor. Eddinu en-nasiha. Din nasihatla ayakta durur, kaimdir. Müslümanların kulağından sulanır insanlar. Öğretilmedi mi din? Değişir gider, kaybolur gider. Kur'an öğretilecek. Efendimizin hadisi, sünneti öğretilecek. Öğreten kimse kalmadığı için Cuma'ya toplanıyorlar ama Cuma namazı kılmıyorlar. Gazetede öyle yazmıştı. Ben de kestim, sakladım. Vodka içip dağılıyorlar. Cuma'yı bu hale getirmişler. Evet, Darul Harp'te kalmanın sonucu bu. Bunun örneklerini Avrupa'ya giden kardeşlerimizden arasında bazı olaylarda görüyoruz. Babası beş vakit namazında, mesela benim arkadaşım köylüm adam gitmiş Avrupa'ya. Oğlu şimdi Cuma bayram yok diyorlar. Hiç Cuma bayramı gelmiyor. Şimdi bunun çocuğunu düşünün. Bundan olan adam ne olur? Oğlan daha o hale gelmiş. Cuma bayram yok diyorlar. Adı yine Müslüman adı duruyor da kafirliği kabul etmiyor. Yine Müslümanım diyor ama Cuma bayram yok. Babası beş vakit namazında kılıyordu. Bu oğlanın çocuğu ne olur? Onun çocuğunun çocuğu ne olur? Yani Darul Harp'te tavattun etmek caiz değildir. Yani böyle bunu anlatmak için size bunu misal verdim. Ama Darul Harp'e ticaret için gidilir, tahsilat için gidilir, siyaseten gidilir. Orada yerleşilmez. Yerleşilirse sonuç bu olur. Yerleşmek için meşru ne olacak sebep? Bizim akıncılar gibi cihat için gideceksiniz. Orada kalmışlar. Ama niyetleri cihat, İslam'ı, insanlığı bütün insanlara götürmek, zulmü önlemek, adaleti yeryüzüne hakim kılmak, bu niyetlerle oralarda dernekler kurmalı, birlikler, gruplar oluşturmalı, canıyla, malıyla çalışmalı. O zaman orada kalmak meşru olabilir. Ne olacak bundan? Evet. Caiz olmayan bir durum içinde ölmek mi iyi? Mekke'de ölmek mi iyi? Ezanlar okunan Müslümanların olduğu bir mümkünlükte ölmek mi iyi? Tabii o açıdan caiz olmayan bir durum içinde ölmek iyi olur mu? Olmaz tabii. Yani biz dinin hükümlerini böylece size arz etmiş oluyoruz. Herkes gene kendisi hesabını kendi yapar. Şimdi lafı şuraya getirmek istiyorum. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında yaşamadık. Kaderimizde şimdi yaşamak varmış. Onu göremedik. İnşallah görürüz. Cennette onunla beraber oluruz. Ama dünyada onunla beraber bulunamadık. Sahabi adını alamadık. Sahabileri görenlerden de tabiundan da olamadık. Şimdi üçüncü grup Müslümanlardanız. Bunlar da Kur'an-ı Kerim'de وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Kur'an-ı Kerim'de böyle bu sahabi tabiin olamayanlar üçüncü grup Müslümanlar. Nedir bunlar? Allah'ım bizi, bizden evvelki Müslümanları, bak müminleri ve halen sağ olan beraber yaşadığımız müminleri affet derler ve halen ve eskidenki Müslümanlara kalbimizde hiçbir haset, fesat, kin, gıllık iş bırakma ya Rabbi derler. Demek ki üçüncü grup Müslüman olmak için hiçbir Müslümana düşman olamayız. Bütün müminleri kardeş bilip sevmek zorundayız. Eğer yok onları kin destiyorum ben, onlar adam olmaz, onları ben kabul etmiyorum derseniz üçüncü gruptan da olamazsınız. Var. Şimdi bir de tabii burada arz etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinden arz ettik ki hicret etmek Medine'ye büyük bir nimettir, büyük bir şereftir. Medine'den dışarı çıkmak da nedamet sebebidir. Ölebilirsek Medine'de öl diyor Peygamberimiz. Orada ölmek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabesiyle komşu olmak demek, onların himayesine girmek demek. Orada değil, mesela İstanbul'da Eyüp Sultan Hazretleri var. Başka yerlerde başka sahabiler var. Efendimizin hadisiyle sabit. Benim sahabem nerede kaldılarsa ora ahalisinin mahşerde imamı olacaklar. Onu koruyacak, şefaatçisi olacak diyor. Yani sahabilerin, peygamberimizin faydası olmaz mı onun civarında olmak? O yüzden oradan çıkmak nedamettir. Medine'ye hicret nimettir. Şimdi biz hepimiz bırakalım Medine'ye mi gidelim? Yok. Hicret şimdi geçti. Mekke'nin fethinden sonra hicret kalktı. Hicret başka yönden devam ediyor. Yani nerede Müslüman olursan ol illa Medine'ye gel farzı Mekke'nin fethinden sonra kalktı. Şimdi ne var? Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın haram kıldığı şeylerden, haram kıldığı, yasak kıldığı şeylerden helala yönelmek müminlerin hicretidir. Evet, içki içme, su iç, şerbet iç. Evet, haram yeme, helal ye. Yalan söyleme, doğru söyle. Evet, haramdan helala, zina etme, evlen. Evet, haramdan helala gitmek, helala yönelmek ahir zamanda ümmetimin hicretidir diyor. Gerçek hicret de şimdi budur. Bu kapı kıyamete kadar açık. Onun için Kur'an-ı Kerim'i okumalı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini iyi bilmeli, haram helal bilgilerini iyi edinmeli, ona göre haramları bellemeli, haramlardan kaçmalı, helallarda, helallar içinde yaşamalı, helal yemeli, helal giymeli, helal içmeli, helal yerde oturmalı, helal konuşmalı. Evet, haramlardan helala hicret devam ediyor, devam ediyor. Medine'ye hicret o Yemenler için de, diğerler için de bir nimettir. Medine'den çıkmak da nedamettir. Süfyan Hazretlerinden Tüftehu Beyhaki hadisi. Tüftehu'l Yemen feyeti kavmun yebüssüne feyethammelune bi ehlihim. Yemen fetholunur. Bir takım insanlar o tarafa sevk olunurlar. Çoluk çocuklarını وَمَنْ اَطَاعَهُمْ onlara itaat eden çevresiyle beraber Medine'ye taşınırlar. وَدِلْ مَلْ مَدِينَةُ خَيْرُ لَهُمْ Medine onlar için hayırlıdır. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ bilseler ve tüftahuşşamı, Şam da fetholunur. Peygamberimiz bunları çok evvel söylemiş. Mucizesi olarak gerçekleşmiş. Yemen'de fetholundu, Şam'da fetholundu. Şimdi hepsini söyleyecek. Feyeti kavmun yebussuna feyetehammelun bi ehlihim ve men ata'ahum vel medinetu hayrun lehum lev kanu ya'lemun. Şam fetholunur. Oradaki insanlar da Medine'ye gelirler. Çoluk çocuk. Medine onlar için hayırlıdır bilseler. Ve tuftahul Iraku. Irak fetholunur. Feyeti kavmun yebussuna feyetehammelun bi ehlihim ve men ata'ahum. Oradakiler de etrafındakilerle beraber çoluk çocuk yollara düşerler, Medine'ye gelirler. Vel medinetu hayrun lehum lev kanu ya'lemun. Bilseler Medine onlar için hayırlıdır. Oradan çıkıp gitmemeler lazım. Çünkü herkes oraya gelince tabii bir memleketin besleyebileceği bir kapasitesi var. Herkes oraya dolunca da işte muhacirle gelince mallarını bölüşmüş, ensar vermiş yarılarını. Darlık sebebi tabii. Maddi açıdan tarlalarını bölüşmüşler, bahçelerini bölüşmüşler, evlerini bölüşmüşler, paralarını bölüşmüşler. Evet, Allah da onları övüyor. Ensar, Ensarullah, Allah'ın yardımcıları. Yani Ensar adında, adını Kur'an'da onlara vermiş Allah. Övüyor onları, kucak açmışlar. Kendileri diyor aç kalırlar, açık kalırlar ama gelen muhacirleri tercih ederler. Onları doyururlar, giydirirlerdi. Ve türüne bihim ala hısas böyle fihim hısasa kendileri ihtiyaçlı olsalar da onları tercih ederlerdi. Kur'an'da üyü onları güzel bir husus ama tabii darlık var, zorluk var. Bir memlekete gittiğiniz zaman yerleşinceye kadar, çevre edininceye kadar bir sıkıntı var. Medine'de, Mekke'de Ebu Bekir zengin bir adamdı, Ömer öyleydi, Osman öyleydi. Birçokları öyleydi, Abdurrahman Avf öyleydi. Hepsi varlıklı insanlardı. Medine'ye don gömlek geldiler. Tabi sıkıntı çektiler. Aç kaldılar, açıkta kaldılar. Nüfus kalabalıkta işte bu iş oldu. Buna katlanmaları lazım gelenlerin. Şimdi haç zamanında da, gerçi şimdi öyle bir kıtlık çekilmiyor. Bu da bir mucize. Mekke'de, Medine'de hiç ekmeksizlik görülmedi. Meyvesizlik görülmüyor. Hangi mevsim haç rastlarsa başlasın, her türlü meyve var, sebze var, hiç ekmek yok denen bakkal görünmüyor. Bu bir Allah'ın lütfu da, gene de tabii kendine göre sıkıntılar olur. Birçok insanın bir anda bir yere yığılmasıyla bu sıkıntılara göğüs germeli diyor. Medine'den onun için çıkmamalı dışarıya. Medine'de kalmak onlar için hayırlıdır, dışarı gitmemeli diyor. Da bu genel bir şey. Bunun istisnalı olabilir. Sahabi-i kiramdan bazıları buna uyaraktan Medine'den çıkmamışlar. Bazıları da uzak diyarlara gitmişler cihat yapmak için. İslam'ı tebliğ için, emr-i maruf yapmak için görevli olarak gitmişler, öğretmişler, orada kalmışlar. Yani bu insanların niyetine bağlı bir şey. Ama genel kural Medine insanlar için hayırlıdır. Oranın sıkıntılarına katlanmak lazım. Göğüs gelmek lazım. Medine onlar için hayırlıdır diyor Peygamberimiz. Onu hatırlatıyor. Taberani Utbe İbn Abd Hazretlerinden nakletmiş ki bu hadisi destekleyen birçok hadis-i şerif vardır.